you got in Squadron, passes the Pokemon over. Now you're over. I can't go over. Major offense. For a thing for me, the hashtag has spoken to me right now. من پخش برنامه های بامدادی رادیو آلبول شنبه ها از ساعت 8 تا 10 بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو آلبول 86 18 39 12، یا در طول هفته 27 58 22 12. ایمیل ما radioalbert@hotmail.com. سایت اینترنتی ما ایوان.میکل.تویتر.تویتر. Thank you. عرض سلام و صبح خیر حضور شما همراهان گرامی، برنامه بامدادی امروز یک شنبه پنجم آبان 1387 خورشیدی برابر با 26 اکتبر 2008 میلادی با همراهی شما عزیزان شروع میکنم. همونطوری که آگاه هستید، برنامه بامدادی امروز برابر با وقت زمستانی هست که نیمه شب گذشته وقت تابستانی به اتمام رسید و وقت زمستانی آغاز گردید. یعنی به عبارت دیگر عقربه‌های ساعت یک ساعت به عقب کشیده شد. الان ساعت 8:08 بامداد است. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8:10 بامداد و یک شنبه از ساعت 8:11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته میتونید در ارتباط باشید با ما 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. شما میتونید برنامه های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه رو از سایت اینترنتی iraninfo.co بشنوید. اما برنامه بامدادی امروز رادیو البرز سرگذشت موسیقی علمی در ایران بخش سوم به آگاهی شما خواهم رسوند. خبرهای ایران و جهان و خبرهای ورزشی خواهیم داشت. نگاهی به آلبوم‌های موسیقی گروه مستان همای. سوم آبان ماه درگذشت هشتمین سالگرد شاعر معاصر ایران فریدون مشیری بود. نگاهی خواهیم داشت به زندگی و سال شمار این شاعر معاصر و راه ابریشم داده‌های جدید از دنیای هنر و سینما که در برنامه امروز رامین بهرانی کارگردان جوان ایرانی مقیم آمریکا با فیلمی سفری به دنیای مهاجرین در آمریکا دارد. همچنین گفتگویی با شیرین نشاط هنرمند مقیم آمریکا و جشنواره محیط زیست در اصفهان. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. به سر فکر تاراج داشت، شبانگه به سر فکر تاراج داشت، سهرگه متن سر متسر تاراج داشت، سهرگه نتن سر نسر تاج داشت، به یک گردش چرخ نیلو پری نتاجی به جا ماند و نادری نتاجی به جا ماند و نادری، من که Thank you. ایران ای سرای من از گروه مستان همای با صدای خواننده جوان این گروه آقای جعفرزاده بود که در مورد این گروه مستان همای و خواننده این گروه آقای جعفرزاده در پایان بخش برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به سرگذشت موسیقی علمی در ایران بخش سوم جلب می‌کنم. در برنامه گذشته به فعالیت‌هایی که در زمینه پیشرفت و اشاعه موسیقی علمی در سال‌های پایانی قاجاری صورت گرفته بود اشاره‌هایی به عمل آمد و از جمله دومین سرود رسمی ایران که سالار معزز در آغاز حکومت محمد علی شاه ساخته بود پخش شد. اما بقایای دوران مشروطه از یک سو و بی‌علاقگی حکام وقت به موسیقی عملاً جایی برای این قبیل فعالیت‌ها باقی نمی‌گذاشت تا آنکه به سال 1300 و آغاز سلسله پهلوی نزدیک می شود. اولین گام مهم در این زمینه در سال 1302 با افتتاح مدرسه موسیقی به ریاست علی نقی وزیری معروف به کلونل وزیری برداشته شد. در واقع اشاعه موسیقی علمی در ایران را باید تا حدودی مدیون او بود. وی پیش از بازگشت به ایران 5 سالی را در کنسرواتوارهای پاریس و برلین سپری کرده بود و اگرچه از نوازندگان زبردست تار محسوب می شد علاقمند بود موسیقی را با همان شیوه های علمی که در خارج آموخته بود در ایران نیز دنبال کند. از جمله اقدامات عمده او وارد کردن نوت نویسی در موسیقی ایرانی، تشکیل ارکستر 1 سال بعد از تصدی مدرسه موسیقی و تأسیس کلوب موزیکال بود که همگی از دستاوردهای او از سالها تحصیل موسیقی در کشورهای خارج و به قصد نوآوری در موسیقی ایرانی محسوب می شود. تلاش‌های علی نقی وزیری به گفته محمود خوشنام نویسنده و موسیقی شناس ایرانی هم اعتبار جدیدی به موسیقی بین‌المللی در ایران داد و هم به تجلی بهتر موسیقی سنتی کمک کرد. پس از برپا شدن مشروطیت جز عارف که در واقع کمی آمد سوی نوآوری در موسیقی سنتی ولی چون دانش کافی نداشت این نوآوری هاش در یه سطح مشخصی باقی موند در همون سطح سنت، ما کسی رو دیگه تا وزیری نداریم که با دانش سنتی آمیخته با دانش بین المللی وارد میدان شد و کوشید که از تلفیق اینا یه راهی برای نوآوری موسیقی ایران به وجود بیاره و همین کار وزیری است که در واقع برای موسیقی بین المللی هم یه اعتبار تازه‌ای در جامعه جوان ایران به وجود آورد. چون جوان ها می رفتن تو مدرسه سولفژ می خوندن، نطخانی یاد می گرفتن، نمیدونم نوشتن موسیقی یاد می گرفتن، بعد می رفتن تو گروه کر چند صدایی می خوندن. اینا همه چیزایی بود که در واقع سوغات فرنگ بود، ما در گذشته در ایران نداشتیم این چیزا. وزیری مخالفتی با موسیقی بین المللی نداشت ولی معتقد بود که موسیقی بین المللی رو تا جایی ما باید دنبالش بریم که کمک بکنه به پرورش و جلوه دادن و تجلی موسیقی خود ما، نه اینکه هدف بشه موسیقی بین المللی و موسیقی خود ما از بین بره. تنها فرقش با مینباشیان فی المثل یا دیگران نظیر مینباشیان این بود که اونا میگفتن سر تا پا اصلا موسیقی سنتی مزخرفه، همونطور که ما زمانی شطور سوار میشدیم حالا دیگه سوار اتومبیل میشیم دیگه کمونچه رو باید بزنیم که حالا بیونسل مثلا بزنیم. بارها و بارها تو خطابه هاش جز میزنه که آقا سعی کنیم که ما با دانش اروپایی در زمینه موسیقی نزدیک بشیم، آشنا بشیم و آنچرا که مفید میدونیم برای موسیقی خودمون به کار ببریم، آنچرا که فکر میکنیم ضرر میزنه و آسیب میرسونه به این موسیقی بذاریمش کنار. در تایید همین نکته، روح الله خالقی، موسیقیدان سرشناس ایرانی، در جلد اول سرگذشت موسیقی مینویسد بعد از تعطیل ایام عید 1303 وقتی برای درس به مدرسه موسیقی رفتیم، ما را به اتاق بزرگی راهنمایی کردند. شاگردان اطراف اتاق نشستند و خدمتگزاران چای و شیرینی آوردند. بعد از اظهار تبریک، کلونل سخن آغاز کرد و چنین گفت: موسیقی ما نغمات زیبای بسیار دارد، اما یک نواخت است. من می‌خواهم با استفاده از معلوماتی که در دوران تحصیل اروپا فرا گرفتم، این هنر را توسعه دهم. امیدوارم شما نیز همکاری کنید تا به این مقصود برسیم. خواهی علی نقی وزیری خود به خود به اشاعه بیشتر موسیقی علمی کمک کرد. یک نمونه از آن تلاش او در استفاده از دستگاه‌های گرامافون برای آشنا کردن هنرجویان ایرانی با تکنیک‌های پیشرفته نوازندگی در غرب بود. دکتر ساسان سپنتا: بعد از مستوانه‌های فونوگراف، صفحات گرامافون که تازه اختراع شده بوده به ایران راه پیدا می‌کنه و آثار موسیقی کلاسیک مخاطبان خودش رو در اینجا جلب میکنه. بعضی خانواده ها از این دستگاه گرامافون از اواخر دوره مظفرالدین شاه خریده بودند، صفحات کلاسیک رو میشنیدن و به تدریج علاقمند میشن به این آثار. در اوائل 1300 مدرسه موسیقی علی نقی وزیری تأسیس میشه، به طوری که مرحوم خالقی و سواد خود من میگفتن یکی از این دستگاه‌های گرامافون اونجا بوده، صفحاتی از خوانندگان مشهور موسیقی کلاسیک مثل شارل یاپین، کاروزو یا از نوازندگان مثل فریتز کرایسلر در بین اونا بوده. و این خیلی جالبه که شاگردان مدرسه موسیقی با اینکه موسیقی ایرانی اونجا یاد می‌گرفتن جذب این آثار میشن. خود مرحوم سوا بسیار بسیار تحت تاثیر تون ریاران کرایسلر بود و اون تون زیبا و شیرین کرایسلر رو ما بعداً در کار سوا می‌بینیم در موسیقی ایرانی که واقعاً اعجاز کرد. و خود خالقی هم از همینجا علاقمند میشه و خودش میگفت بعد از شنیدن اینها و تمام کردن دوره مدرسه وزیری من رفتم پیش خودسیف که از چهره هایی که بسیار بسیار به اشاعه موسیقی کلاسیک و تدریسش در ایران ایشون کمک کرد و شخصیت بسیار برجسته. Thank you. از اقدامات مهم دیگر کرنل وزیری، قبولاندن پیشنهاد خواندن سرود به عنوان یک درس در برنامه‌های درسی مدارس بود. این پیشنهاد سرانجام در سال 1312 به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید و در پی آن اولین کتاب وزیری در این زمینه با نام سرودهای مدارس چاپ شد. نظر به علاقه‌مندی مهدی قلی هدایت، مخبر السلطنه، رئیس الوزرای وقت به موسیقی، بودجه مدرسه موسیقی اضافه شد، لوازم موسیقی جدیدی از اروپا خریداری شد و این مدرسه که مدرسه موسیقی دولتی بود به مدرسه موسیقار تغییر نام یافت. این همان مدرسه است که بعدها به هنرستان عالی موسیقی مبدل شد. این وضعیت 10 سالی ادامه داشت تا آنکه در سال 1313 برابر با 1934 میلادی غلام حسین مینباشیان، یکی از فرزندان سالار معزز معروف که در برنامه گذشته به تفصیل درباره او و فعالیت‌هایش صحبت شد، جانشین وزیری شد و سرپرستی مدرسه موسیقی دولتی را که حالا به هنرستان عالی موسیقی تغییر نام یافته بود به عهده گرفت. شرح بیشتر درباره غلام حسین مینباشیان و سایر مسئولان وقت هنرستان را از دکتر ساسان سپنتا میشنویم. از اواخر 1313 یکی از تحصیل کرده های ایران در موسیقی کلاسیک که از آلمان برگشته بود به اسم مینباشیان به ایران میاد و هنرستان عالی موسیقی در واقع به دست او سپرده میشه و اون چون موسیقی در آلمان تحصیل کرده بود با علاقه زائد الوصفی برنامه هنرستان عالی موسیقی رو تدوین میکنه. یکی از معلمینش همین سرش خودسیف بود. خودسیف در روسیه تحصیل کرده بود، یکی از بهترین مدرسان ویولون بود، بعداً رهبری بعض ارکسترها رو به عهده میگیره که حتی بعد از مدتی ارکستر سمفونی که تهران هم ایشون رهبری میکنه. در سال 1310 سورن آراکلیان که این معلم ویولونسل بود، در واقع آراکلیان از تفلیس اومده بود، هم در تدریس ویولونسل و هم در تدریس هم نوازی و هم در ساخت ویولون، در ساخت ویولون کتابی نوشته به زبان فرانسوی که ترجمه کردم همون وقتا. این آراکلیان و خودسیف اینا مدرسان و نوازندگان سازهای زهی به خصوص ویولونسل و ویولون بودن، ارکستری تشکیل میدن. خالقی هم که عرض کردم علاقه من شده بود به ویولون، پیش همین خودسی ویولون کار میکنه و ویولون دوم اون ارکستر میشه. سروان مینباشیان با ادامه کار در هنرستان به تدریج حس میکنه که نوازندگان سازهای بادی هم برای تدریس و هم برای ارکستر در ایران به ندرت پیدا میشن. 10 نفر از چک و اسلواکی برای تدریس سازهای بادی استخدام میکنه. این 10 نفر در 1317 به ایران میان، ارکستر تشکیل میدن و اینها تأثیر بسیاری در اشاعه موسیقی کلاسیک و همچنین شاگردان بسیار خوبی اینها تربیت میکنن. اما به گفته خانم پوران عزودی، نوازنده سرشناس هارپ که در سال 1315 در رشته ویولون وارد همین هنرستان شده بود، ظاهراً نوازندگانی که از چکسلواکی به ایران آمدند در اصل به دلیل دیگری دعوت شده بودند. عروسی پسر رضا شاه بود، محمد رضا شاه، با فوزیه میخواستن که یک ارکستر کوچک قشنگ داشته باشن. در میون اینا معلم هارپ بود، معلم ویولون بود، معلم باسون بود و معلم آواز بود. ما خودمون یه فلیتیست خیلی خوبی داشتیم که از شوروی آمده بود، پس آمده بود در ایران اقامت بودن، ولی اینا بعضی سازهای بادی که نداشتن، مثلا ترومپت یا اینا، خلاصه معلم استخدام کرده بود. و بعدن هم آمدن در هنرستان شروع کردن یه مقداری تعلیم دادن، برای اینکه دیگه جنگ هم شروع شده بود و اینها نمیتونستن برگردن. ما معلمای نسبتا خوبی از ایرونی ها هم داشتیم، مثلا یکی از اونا آقای مصطفی افتخار بود که در پاریس برای سولفژ کار کرد و اون معلم سولفژ ما بود. یکی خانم فخری دولت آبادی بود که ویولون در بلژیک کار کرده بود و بیشتر پیانیستای ما همه ارمنی بود. خادم میساک بود، معلم اصطلاح سرود که خیلی با استعداد بود و برادرشم ویولون میزد و بسیار ویولونیست خوبی از آب در آمد. روی همرفته فضای کار ما بسیار بسیار عالی بود، به ما خیلی راضی بود. دو واقعه قابل ذکر دیگر تا 1320، آغاز انتشار اولین دوره مجله موسیقی و تشکیل ارکستر بلدیه است که مسئولیت هر دو را غلام حسین مینباشیان به عهده داشت. در 1317 به منظور تغییر و اصلاح موسیقی، تشکیلاتی به نام اداره موسیقی کشور در وزارت فرهنگ وقت تأسیس شد. بخشی از وظایف این اداره انتشار مجله موسیقی بود. در این مجله شخصیت‌هایی چون هدایت، عبدالحسین نوشین و نیما فعالیت داشتند و در واقع سهم مطالب فرهنگی و هنری در آن به اعتبار نویسندگانش بسیار قابل ملاحظه بود. در این باره نیز چند کلمه از محمود خوشنام می‌شنویم. در واقع یه مجله فرهنگی بوده که موسیقی هم درش مطرح می شده، ولی به اعتبار اینکه مینباشیان مدیر مجله بوده، مجله دور اول، طبیعتاً وزنه موسیقی قوی تر بوده در این مجله. یعنی هدایت هم حتی مطالب اونجا در زمینه موسیقی نوشته، در مورد ترانه های عامیانه، مثلا ترانه های بومی ایران، هدایت اولین مقالاتش در همون مجله موسیقی می نویسه. در جمع اگر شما حساب بکنید 60% مطالب مثلا به موسیقی اختصاص داشته، 40% هم به هنرهای دیگر، که از جمله نیما درش شعر می سروده، هشرودی درش راجع به نقاشی و اینجور مسائل حرف می زده و هدایت قصه هاشو مطرح می کرده. و می دونید که خیلی دوره کوتاهیه، 17-18 شماره بیشتر در نیامده در دوره اول و بعد از پا در اومد، یعنی فروش نداشت، دولت هم کمک نکرد، نتونستن ادامش بدن. همونطور که اشاره شد، ارکستری هم با عنوان ارکستر بلدیه در اوائل سال 1313 در تهران تحت سرپرستی غلام حسین مینباشیان به وجود آمد که بسیاری از اعضای آن را ارامنه تهران تشکیل می‌دادند. بحث بیشتر درباره این ارکسترا که در واقع زمینه‌های ایجاد ارکستر سمفونیک تهران را فراهم کرد، در برنامه‌ای که به ارکستر سمفونیک تهران اختصاص دارد مطرح خواهیم کرد. با تمام شدن وقت برنامه امروز، بقیه این سرگذشت را هفته آینده خواهید شنید که طی آن از جمله با چگونگی تأسیس انجمن فیلارمونیک تهران آشنا می شوید که در واقع یکی از مهمترین تحولاتی است که به منظور آشنایی ایرانیان با موسیقی علمی در این کشور صورت گرفته است. در اینجا ضمن خداحافظی، توجه شما را به قسمتی از منظومه سمفونی نوحه خان، یکی از نخستین آفریده های علی رهبری، آهنگساز و رهبر برجسته ایرانی جلب می کنم. این اثر که با الهام از مراسم عاشورا در سال 1967 ساخته شده، توسط ارکستر فیلارمونیک ایرانی در سال 1997 در اتریش اجرا و ضبط شده است. گفتنی است در حالی که تکنوازی ویولون را و در اجراهای اولیه این اثر بیژن خادمی‌ساق نوازنده چیره دست ویولون به عهده داشت. در این اجرا تک نوازی ویولون به فرزند او وحید خادمی‌ساق سپرده شده است. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گوی دورم. سبو بریزم ساغر شکنم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گوی دورم. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به راه ابریشم داده‌های جدید از دنیای هنر و سینما جلب می‌کنم. در برنامه امروز راه ابریشم، رامین بهرانی، کارگردان جوان ایرانی مقیم آمریکا، با فیلمی سفری به دنیای مهاجرین در آمریکا دارد. گفتگویی با شیرین نشاط، هنرمند مقیم آمریکا را خواهید شنید و جشنواره فیلم جشنواره محیط زیست در شهر اصفهان. تا چند لحظه دیگر به این برنامه توجه بفرمایید. در برنامه امشب راه ابریشم به منظور رعایت تاریخ برگزاری برنامه‌های در ارتباط با آنها گنجانده شده جای چندانی برای خبرهای کوتاه نمی‌گذارد. در نتیجه برنامه را با خبری از سینما آغاز می‌کنم. رامین بهرانی کارگردان جوان ایرانی مقیم آمریکا که با فیلم مرد کیوسکران به عمق دنیای مهاجرین خارجی در آمریکا سفر کرده بود و جوایز بسیاری را از آن خود کرد، با چاپ شاپ یا مغازه ماشین‌های اوراقی و قطعات یدکی دست دوم بار دیگر به دنیای مهاجران طرد شده از سفره پررنگ ینگه دنیا و رویای آمریکایی می‌پردازد. فیلمی که در بخش 15 کارگردانان فستیوال کن توجه بسیاری را به خود جلب کرد و هم اکنون بر پرده سینما هاست. رامین بهرانی در چاپ شاپ از ورای زندگی روزمره و مبارزه بیوقفه یک پسر بچه 12 ساله مکزیکی به نام الهاندرو که برای تامین زندگی خود و خواهرش در یک حلبی آباد 3000 متر مربعی در یکی از گاراژهایی که ماشین‌های ربوده شده را اوراق می‌کنند قطعاتش را جداگانه می‌فروشند و از کودکان کار می‌کشند به مسئله کار کودکان می‌پردازد. پدیده‌ای که تصور می‌کردیم ویژه جهان سوم باشد، اما داستان در حلبی آبادی می‌گذرد که در حومه کوینز، محله‌ای در نیویورک واقع شده است. فیلم چاپ شاپ که بدون مرثی سرایی از تلاش برای زندگی و شهامت یک کودک صحبت می‌کند، در این حال بر همه گونه خطراتی که در کمین کودکان بی سرپرست می‌نشیند هم انگشت می‌گذارد. از رامین بهرانی پس از نمایش فیلمش در کن پرسیدم این نوع زندگی چه شماری از کودکان را در آمریکا در بر می‌گیرد و آیا این تنها شامل کودکان مهاجر می‌شود؟ توی این لوکیشن که ما داشتیم فیلم برداری می‌کردیم توی کوینز، اتفاقا هم لاتینو زیاد بودن هم افغانی زیاد بود، ولی بچه‌هایی که اونجا کار می‌کردن بیشترشون لاتینو بود. فیلمی که ما ساختیم راجع به یک بچه لاتینو بود. تا تجربه‌ای که من دارم بیشتر برای مهاجره، نه برای بچه‌هایی که واقعا تو آمریکا به دنیا اومدن. یه چیز دیگه‌ای که در این فیلم نظر رو جلب می‌کنه اینه که این مکان‌ها یه جورای بی‌قانون و بی‌قاعده هستن که ظاهراً مثل اینکه حتی مسئولان هم اینا رو فراموش کردن. آره درسته، واقعا درسته. آره، چون که این محل اسمش هست ویلت پوینت و حدوداً 10,000 نفر اونجا زندگی میکنن، ولی فقط یکی از این آدما اسمشو نوشته که بتونه رای بده. مرد 70 سالشه، اونجا به دنیا اومده و هنوز اونجا زندگی میکنه. غیر از این هیچ کس اسمش رو واقعا جایی ننوشته. خب یک جوری یک جاییه که حتی الان شهردار نیویورک که یک آدم بیزنسمن خیلی پولدار هست میخواد اینجا رو پاک کنه و هتل و شاپینگ و شاپینگ که تو آمریکا خیلی کم دارن میخواد یکی دیگه هم بسازه. و در واقع نشون میده که قانون رعایت نمیشه یا کسی نیست که قانون رو به اجرا بگذاره. ببینید چیزی جالب که هست که جایی که ما فیلم برداری کردیم اون ور خیابون یک استادیوم بیسبال هست که نوشته بزرگ Make Dreams Happen که به فارسی میشه اجازه بدین که رویاها به تحقق بپیوندن. Exactly. و من میخوام بدونم کجا اینجا این رویاها مال کیه؟ مثلا این بچه 12 ساله رویاهاش چی میتونه باشه اینجا؟ ولی چیزی که از پسر خیلی دوست دارم اینه که همیشه با یک لبخند میره جلو، حتی چیزایی که خیلی سخت میشه برای خودش، با خواهرش که قبول کنه همچین چیزی، ولی یک جوری قبول میکنه، به کسی هم نمیگه، حتی به خواهرش هم نمیگه، و این میفته توی یه خطی که خیلی واسش سخته. همیشه با کار سخت اون آدما با هم میخندن و میگن فوتبال بازی میکنن تو خیابون. این چیزا من خیلی دوست داشتم، یک زندگی بود اونجا. مثل فیلم مرد و دکه چرخدارش، اولین فیلم شما، در این فیلم ماجرا بر سر خرید یک دکه و کلاهبرداریه. این دکه برای شما چه معنی داره؟ آیا سمبل مالکیت بر چیزی که دست نیافتنیه؟ یعنی من اینو سمبولی میگیرم که اینها بالاخره میخوان یه جوری یک جایی رو برای خودشون در این کشوری که بهش پیوستن پیدا کنند. آیا این درست این تصور من؟ به یه حدی آره. یک چیزی که واسه من مهمه حتی تو این فیلم از من پوشکارت بیشتر اینه که آدم چجوری میتونه بدون انتظار زندگی کنه، بیشتر واقعا از زندگی، چون که من فکر کنم توقع داشتن، میخوام بدونم چجوری آدم میتونه بدون این زندگی کنه ولی هنوز خوشحال باشه. این واسه من خیلی مهمه و تای این فیلم دوست دارم همچین حسی بیاد. یک جوری این پسر و دختر با اینکه به همدیگه یک کار خیلی سخت کردن، تای فیلم با یک عشق به همدیگه برمیگردن بدون قضاوت، که توی این دنیا که الان همه دارن از هم جدا میشن و قضاوت میکنن توی تای این فیلم برعکس اینه، فقط با عشق دست تو دست با یه خنده. این واسه من خیلی مهم بود. هفته گذشته در مورد بازار بین المللی هنر مدرن فیاک صحبت رفت که همه ساله در ماه اکتبر در حیات چهارگوش موزه لوف و در گران پاله برگزار می شود و گالری های مهم آثار شماری از هنرمندان دنیا را در این بازار به نمایش می گذارند. یکی از این گالری ها گالری ژروم دو نوارمون در پاریس است که در ماه فوریه گذشته نمایشگاهی از آثار شیرین نشاط اهم از ویدئو و عکس و به ویژه دو کار آخر این هنرمند را که به سفارش این گالری خلق شده به نمایش گذاشت. این گالری در غرفه خود در فیاک دو اثر شیرین نشاط را عرضه می کند. شیرین نشاط هنرمندی است که آثارش معنای خاص دارد. او با روبرو گذاشتن تصاویری ویدئویی در یک یا چند پلان محدود داستانهایی را تعریف می کند که خود بیننده راویش می شود. نمایش آثار او در گالری ملی هنرهای مدرن ریکیاویک پایتخت ایسلند که همزمان با نمایش دو اثرش در فیاک برگزار گردیده این فرصت را داد تا به گفتگویی با او بنشینم. این گفتگو را با پرسشی در مورد زرین آغاز کردم که بخشی است از پنج بخش کتاب زنان بدون مردان اثر شهرنوش پارسیپور. در این فیلم شیرین نشاط سبک عوض کرده از سیاه و سفید به رنگ رو می آورد، در حالی که در ویدیوهای گذشته به وفور زنان را با چادرهای سیاه و مردان را با پیراهنهای سفید می دیدیم. از او پرسیدم چگونه شد در دید استعاره‌ای او تغییر به وجود آمد و چرا در کارهای جدیدش بیشتر قصه می گوید. فکر می‌کنم شما خیلی قشنگ توضیح دادین مسئله این که من کارامو از عکاسی شروع کردم و کارهای ویدیوی اول که من کردم واقعا معلومه که از دنیای عکاسی اومدن. این حرکت زیاد دوربین نمی‌کنه و داستان‌گویی نیست، اینو مثلا مجسمه‌سازیه واقعا. ولی بعد از چند سالی من علاقه‌مند شدم به سینما و اینکه آیا من میتونم به سبک خودم شروع کنم به داستانگویی، منتها یه تکیه زیادی روی تصویر داشته باشه، یعنی تا اونجایی که ممکنه کلام رو حذف بکنم. بنابراین زرین یک نوع تجربه یک من به خودم اجازه دادم که وارد سینما یا واقعا ساختن کاراکتر بشه. یعنی کارهای قبلی من زیاد تکیه به کاراکتر نمیکرد، مسائل اجتماعی و سیاسی و روحانی و عرفانی و اینطور. در اون فیلم یه سیاه و سفید نشون میدین که زنان بیشتر نظارگر هستن و نامنسجم، حداقل از دید من، در حالی که مردان در دایره ها و حداقل در برابر یک هدف جمعی یعنی مذهب یا جنگ گروه میشن و این کاملا به نظر من سیاسی و جدایی زنان و مردان رو بسیار خوب در جامعه ایران نشون میده و به همین دلیل هم هست شاید زنان که در ایران شجاعت بسیار زیادی از خودشون نشون میدن برای کسب حقوقشون به دلیل این نامنسجم بودن یه مقدار مورد سرکوب قرار میگیرن. برداشت شما کاملا درسته، به خصوص موقعیتی که در ایران هست زنها وحشی ترن به حالت مثبت، یعنی اینکه زنها قوانین رو بر میدارن و میشکننش یه طور خیلی جالبی. دقیقا فیلم رپچر یا فیلم اوج یا بیقرار نشون دهنده این بود که مردا همیشه قوانین و میدونه اون چیزی که بایست راه دنبال میکنن ولی زنها راه خودشون رو میسازن و راه رو میشکنن و آخر سر میبینی که مثلا در داستان اوج تنها اتفاقی که میفته زنها اول در بیابون پیداشون میشه و راهی پیدا میکنن به دریا، چندشون سوار قایق میشن و ناپدید میشن. حالا این خودکشیه یا آزادیه خدا میدونه، ولی چیزی که خیلی مهمه اینا به خودشون اجازه میدن که راهی رو برای خودشون پیدا کنن و فرار کنن و این برای من از نظر سمبولیک یه چیزی که من احساس کنم راجع به قدرتی که تو زنای ایرانیا که با تمام فشاراتی که طی کردن هم در گذشته هم الان همیشه یک نوع راه فرار پیدا میکنن و اینو فقط یه ایرانی میتونه بفهمه و لمس کنه و درست نکته برعکس اون چیزی که خارجی ها به ما نگاه میکنن که یک مش بدبخت و این تو فیلمای من دوباره فشاری میکنه به اون قدرتی که من حس میکنم راجع به زنای ایرانی. من خانم نشاط ویدئوهای شما رو هم گونه سینما میدونم، مثلا در بیقرار بیننده برای خودش قصه تعریف میکنه، درچه اون گامی که شما برداشتین این که حرکت حرکت بیشتر بهش دادین، قصه گویش عوض نشد. شما با تصویر هم کاری میکنین که ممکنه صد تا کتاب نتونه نگاهی بکنه. بریم، برای من همیشه هر کاری که کردم، حالا یا عکس یا ویدیو یا فیلم سینمایی ساختم که همین روزا در بیاد، برام خیلی جالبه این روبرو کردن مسائل شخصی انسانی یک نفر، یک انسان، حالا یک زن، با مسائل پیچیده سیاسی و اجتماعی کشور. برای من مسئله اینه که چطوری من میتونم رابطه برقرار کنم که همیشه وقتی تماشاچی نگاه میکنه از یک طرف فکر کنه که داره با مسائل یک اجتماع روبرو میشه، دین و سیاست، ولی از یه طرف هم واقعا مسائل روانی و احساسی یک آدم که به نظر من، چون که من زنم، خب راحت تره برای من احساسات یک زن رو جلوی دیگری بذارم تا یه مرد. این میتونه ابراز بشه توی عکس یا توی ویدیو یا یک داستان. من کار شهرنوش پارسیپور به این دلیل دوست دارم، برای این که داستان شهرنوش یه پاش رو زمینه، رو مسائل واقعا تاریخی و اجتماعی ایرانه، یه پاش ولی در یک فضای کاملا ناشناخته، مسائل خیلی روحانی زیبایی که اصلا کاری به زندگی روزمره نداره. به خاطر این بود که من خیلی احساس نزدیکی به سبک کار خانم شرمیش پارسیپور کردم. منتها بهتون بگم در ضمن یکی از مشکل ترین داستانای روی زمین زنان بدون مردانه، برای اینکه شرنوش مثلا می‌نویسه زرین مردا رو بدون سر می‌بینه. خب ما رو حالا بیا اینو تو سینما نشون بده و بساز. اینه که من 5 ساله در طول ساختن این کار هستم در کازابلانکا، که واقعا ایران رو در دوره 1332 نشون میده و با ولی هنوز تموم نشده. این بالانسی که ما احتیاج داریم بین همه مسائلی که می‌خوایم تو این داستانمون بگیم خیلی کار ساده‌ای نیست، از نظر اینکه هم بتونه یه فیلم تاریخی باشه که دوره مصدق اتفاق میفته، ولی از یه طرف یک فیلم آرتیستی باشه، یک فیلمی که مثلا ربطی به ایران نداشته باشه. از یه طرف هم یه گروه 5 تا ویدیوه که تمرکز میکنه روی هر کاراکتر این کتاب. یک پرسش دیگه در مورد کارهای ویدئویی شما، موسیقی اوناست که گاه توسط فیلیپ گلاس تهیه و تنظیم شده و گاه هم سوسن دهیم خواننده و آهنگساز بسیار توانا در شرکت داره. چطور شده که در برخی از این ویدئوها اونجایی که آقای فیلیپ گلاس ساخته بودن حتی ملودی های ایرانی را هم خیلی خوب ازش استفاده کردن و هیچ احساس نمیشه که یک خارجی که ارانجمانا یا موسیقی این ویدئو رو ساخته؟ فیلم زرین رو آقای ریوچی ساکاماتو از ژاپن ساختن. ما تصمیم این بود که همونطور که سبک فیلم یه طوریه که یه مقدار هم جهانی باشه هم ایرانی باشه، موزیکش هم یه پاش در موزیک ایران باشه، یه پاش هم در موزیک جهانیه، چیزی که خود ایشون مثلا از سبک خودش بتونه به آزادی بسازه. با سوسن دهیم که میدونی یه آدم هنرمند خیلی بزرگ ایرانیه که سبک مخصوصی برای خودش داره و برای من جالبی سوسن اینه که صداش میشه یه ساز، یعنی هیچ کس من تلاش نشدم که با این قدرت بتونه این کارو بکنه. ولی از این طرف هم شروع کرد موزیک فیلم ساختن و میدونی که ما 7-8 تا فیلم با هم کار کردیم. و 10 آبان ماه 19 جشنواره هنر محیطی در اصفهان و حومه آن برگزار می شود. نظر به برگزاری این جشنواره در پاییز و در شهر زیبای اصفهان، نام پاییز در بهشت برای آن برگزیده شده است. احمد نادلیان، نقاش، مجسمه‌ساز و هنرمند محیطی، در مورد گزینش شهر اصفهان برای برگزاری 19 جشنواره و ویژگی های آن چنین توضیح می دهد. سعی بر اینه که از نقش‌پایه های بومی و صنایعی که در اصفهان هست استفاده بشه، پارچه های قلمکار رو هنرمندانی که شرکت میکنن روی پارچه نقش ایجاد میکنن، ولی یک روز از جشنواره رو در حومه اصفهان در باغ بهادران کار میکنیم و با برگ های رنگی پاییز همانند نقوش کاشی اینها مرتب میشه و چیده میشه. علاوه بر این آثار، هنرمندانی که از شهرهای مختلف جمع میشن اونجا کارهای انفرادی دارن. یکی از ویژگی‌های بارز این جشنواره تمرکز و تاکید زیادی روی هنر صدا میشه که تا حدودی با موسیقی متمایز هست. تفاوت در اینه که هنر صدا رو افرادی که با پیشینه تجسمی و هنرهای تصویری تجربه دارن اونها انجام میدن و خصوصیت صداهایی که ما کار میکنیم به این صورته که در اطراف شهر با استفاده از مواد و مسائلی که در طبیعت موجوده یا حتی زباله ها صداهای موزون ایجاد میکنن که این صداها ضبط میشه و برای کارهای چند رسانه‌ای استفاده میشه. قابل ذکره که برای این جشنواره حدود 20 نفر هنرمند از شهرهای مختلف، اونهایی که در جشنواره‌های پیشین نمونه کارهای خوبی ارائه دادن، انتخاب شدن. این جشنواره میزبانش انجمن نقاشان اصفهان بوده، ولی با توجه به اینکه این جشنواره‌ها جنبه مردمی داره، هزینه عیاب ذهاب و مسائلی که در ارتباط با کار اونها نیاز داشته باشن به عهده خود هنرمندانه. چیزی که ما پیش بینی میکنیم اینه که محیط و اقلیم اونجا با توجه به پیشینه غنی که داره بتونه کارهای متمایزی رو عرضه کنیم. سخنان احمد نادلیان، هنرمند محیطی، درباره جشنواره هنر زیست محیطی اصفهان ما را میرساند به یک فیلم مستند تکان دهنده به نام دنیای بدون آب، اثر کارگردان اتریشی اودو ماور، که بر پرده سینما هاست. این فیلم فاجعه هایی را که خشک شدن دریای آرال در قزاقستان و بی‌آبی در کنیا به وجود آورده و سیل هایی که به دلیل تغییرات جوی به کرات در جای دیگر سرازیر می شوند و به عنوان مثال تمام محصولات کشاورزی را در بنگلادش با خود می برند نشان می دهد. فیلمی بسیار هشدار دهنده. خوب و خوش باشید. Oh, yeah. رادیو البرز به زودی بر روی www.iraninfo.info. برنامه های رادیو البرز بر روی سایت iraninfo.co مرکز اطلاعات و راهنمای ایرانیان دانمارک پیش برادرید. رادیو البرز به زودی بر روی www.iraninfo.co. همونطوری که شنیدید، برنامه‌های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه رو شما میتونید از طریق سایت اینترنتی iraninfo.co بشنوید. تا چند لحظه دیگر توجه شما رو به خبرهای ایران و جهان جلب میکنم. سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. توجه شما را به اخبار این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. آمریکا روز پنجشنبه به اتهام معاملات غیرقانونی تکنولوژی سلاح‌های موشکی و کشتار جمعی تحریم‌های تازه‌ای را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران وضع کرد. به گزارش خبرگزاری آمریکا در سال گذشته میلادی تحریم‌های علیه سپاه اعمال کرده بود، اما اقدام تازه وزارت امور خارجه آمریکا کل تشکیلات سپاه پاسداران به همراه 12 شرکت خصوصی و نظامی در کشورهای چین، کره جنوبی، کره شمالی، سوریه، روسیه، سودان و امارات متحده عربی را در بر می‌گیرد. این تحریم‌ها برای 2 سال معتبر خواهند بود. بر اساس این تحریم‌ها هر گونه کمک، معامله، قرارداد و فروش سلاح دولت آمریکا با این شرکت‌ها ممنوع شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گفته می شود دارای حداقل 125,000 نیروست، قدرتمندترین بخش نیروی نظامی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران سلطه دارد. بانک توسعه صادرات ایران با محکوم کردن تحریم این بانک از سوی خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد در پیوند با این اقدام از دفتر خزانه‌داری آمریکا به مراجع ذی‌الصلاح شکایت می‌کند. این بانک به نام این مراجع اشاره نکرده است که کجا شکایت خواهد کرد. به واسطه این تحریم همه حساب‌ها و دارایی‌های بانک توسعه صادرات ایران در آمریکا توسط دولت این کشور ضبط می‌شود. دولت آمریکا این بانک را متهم کرده است که به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران که در ساخت و گسترش و موشک‌های بالستیک فعالیت می‌کند خدمات مالی ارائه می‌دهد. واشنگتن همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که از طریق این بانک برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. خانم رئیس وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با قرارداد امنیتی بغداد واشنگتن گفت عراق برای دفاع از منافع خود نیازی به کمک جمهوری اسلامی ایران ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با مسعود بارزانی رئیس دولت خودمختار کردستان عراق درباره اهداف آمریکا در عراق گفت هدفشان این است که از تشکیل عراقی قدرتمند و عزتمند جلوگیری کنند تا بتوانند به راحتی به چپاول خود ادامه دهند. خانم رئیس در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره مواضع مقامات جمهوری اسلامی در قبال این قرارداد امنیتی گفت من فکر میکنم عراقی‌ها بدون ایرانی‌ها میتوانند از منافع خود دفاع کنند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه گذشته در از نقص احتمالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد. آقای بان کی‌مون در گزارش جدیدی از وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرد که یکی از اقلیت‌های قربانی تبعیض جامعه بهائیان ایران است. بهائیان ایران می‌گویند صدها تن از پیروان این مذهب از زمان انقلاب اسلامی 1979 زندانی و اعدام شدند. اما جمهوری اسلامی بازداشت یا اعدام این افراد به دلیل مذهبشان را انکار می‌کند. جمهوری اسلامی همواره بهائیت را شاخه‌ای کفرآمیز از اسلام در نظر گرفته شده است. گفته می‌شود مذهب بهائیت در ایران که آغاز شد هم‌اکنون 5 میلیون پیرو دارد که بیش از 300,000 نفر از این پیروان در ایران زندگی می‌کنند. آقای بان کی‌مون همچنین در این گزارش که برای تمام 192 عضو سازمان ملل ارسال شده اشاره کرده است که از افزایش تعرض به حقوق زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و دیگر گروه‌ها گزارش‌هایی در دست است. بان کی‌مون همچنین درباره نگرانی‌های این سازمان در مورد مجازات اعدام و مخصوصاً اعدام افراد صغیر در جمهوری اسلامی اشاره کرده است. بانکیمون همچنان گفت که علی‌رغم تلاش مقامات دست کم چند مورد سنگسار اعدام در ملأ عام در ایران اتفاق افتاده است. مواردی از قطع کردن دست و پا، شلاق زدن، مرگ‌های مشکوک، خودکشی زندانیان نیز گزارش شده است. بارای بیش از 1000 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران این شرکت با انتخاب اعضای هیئت مدیره کار خود را از سر گرفت. این تشکل کارگری در سالیان پس از پیروزی انقلاب تعطیل شده بود. بر اساس گزارش‌های دریافتی از جانب فعالان حقوق بشر در ایران، پس از آنکه 3 نفر از هواداران آیت‌الله بروجردی برای اجرای حکم تبعید در زندان به بیرون از دادگاه ویژه روحانیت منتقل شدند، تا کنون این افراد هیچ گونه تماسی با خانواده خود برقرار نکردند. سازمان عفو بین الملل در مورد اذیت آزار و شکنجه 4 فعال حقوق مدنی آذربایجانی در زندان اوین ابراز نگرانی کرد. در اطلاعیه عفو بین الملل گفته شده است 9 نفر از فعالان حقوق مدنی آذربایجانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت بودند که 5 نفر از آنها به قید وثیقه آزاد شدند، اما 4 نفر دیگر همچنان در زندان انفرادی به سر می‌برند. عفو بین الملل می گوید اکبر آزاد، حسن رحیمی بیات، حسین حیدری، عباس نعیمی و صیاد محمدیان از فعالان فرهنگی و دست اندرکاران نشریات به طور مشروط آزاد شدند. اما علیرضا صرافی، حسن راشدی، سعید محمدی و مهدی نعیمی همچنان در زندان هستند. دادگاه اروپا، بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا، به لغو تصمیم قبلی این اتحادیه در مسدود کردن اموال سازمان مجاهدین خلق ایران رأی داده است. روز پنجشنبه گذشته قضات شعبه بدوی دادگاه اروپا که وظیفه رسیدگی به دادخواست افراد حقیقی و حقوقی در مورد تصمیم‌های نهادهای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، اعلام کردند که تصمیم به مسدود کردن دارایی‌های سازمان مجاهدین خلق بر دلایل و شواهد لازم و کافی مبتنی نبوده است. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت قرارداد خرید 5 میلیون تن گندم را منعقد کرده ایم و طبق برنامه ماهیانه 1 میلیون تن از آن را از کشور کره شمالی به ایران وارد می کنیم. مجید پارس نیا در خصوص واردات گندم گفت قرارداد خرید 5 تن گندم را منعقد کرده ایم و طبق برنامه مایانه 1 میلیون تن گندم را به کشور وارد میکنیم که تاکنون بیش از میزان برنامه واردات گندم داشتیم و پیش بینی میکنیم که واردات گندم استمرار داشته باشد. وی در خصوص اینکه واردات گندم از کدام کشورها صورت گرفته است اظهار داشت چون خریدها به صورت فشرده باید صورت می‌گرفت، فروشندگان کره شمالی که فصل برداشت آنها با ما همزمان است در حال ارسال معمولای گندم هستند. تا کنون از کشورهای اروپایی، آسیای میانه و قاره آمریکا این خریدها صورت گرفته است. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که از دستگیری عشا مومنی از فعالان حقوق زنان ایران در آمریکا مطلع است و در حال کسب اطلاعات بیشتر در این باره است. عشا مومنی دانشجوی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و از اعضای کمپین 1 میلیون امضا که چند روز پیش در تهران به دلیل تخلف رانندگی دستگیر شده بود به بند 209 زندان اوین منتقل شده است. گفته می شود که او برای تحقیق دانشگاهی خود که موضوعش حقوق زنان بوده است به ایران آمده است. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که درباره این موضوع منتشر کرده نوشته که پس از دستگیری خانم مؤمنی، مأموران او را به خانه‌اش بردند و کامپیوتر شخصی و نوشته‌های مربوط به تحقیقاتش را ضبط کردند. کمپین 1 میلیون امضا که خانم مؤمنی یکی از فعالان آن بوده، تا طرحی اجتماعی است که شماری از فعالان حقوق زنان در داخل ایران از 5 شهریور 1385 خورشیدی به راه انداختند. به گفته آنها هدف این طرح جمع‌آوری دست کم 1,000,000 امضا در حمایت از رفع تبعیض‌های قانونی علیه زنان است. در این رابطه تا چند لحظه دیگر گزارشی تقدیم حضورتون خواهیم کرد. برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر به بازداشت خانم عشا مومنی، فعال حقوق زنان و دانشجوی دوره دکترای ارتباطات در کالیفرنیا اعتراض کرده و خواستار آزادی وی شده است. در این مورد رادیوی صدای آلمان گفتگویی با عبدالکریم لایچی دارد که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کند. دکتر لایچی، برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر در اطلاعیه که امروز منتشر کرده ابراز نگرانی کرده از بازداشت خانم عشا مومنی. برنامه نظارت بازداشت خانم مومنی رو در چه متن و چارچوبی میبینه؟ بازداشت خانم مومنی هم در ادامه بازداشت هایی است که در ارتباط با کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا طی یک سال گذشته متاسفانه در مورد خانم هایی که در این چارچوب فعال بودند صورت میگیره. میدونید که بیش از 100 زن رو طی این مدت بازداشت کردند، بیش از 40 تن اونها رو در دادگاه های انقلاب محکوم کردند. در حال حاضر هنوز 4 تن از اونها، هانا عدلی، روناک صفارزاده، زینب بایزیدی و فاطمه گفتاری، که علاوه بر جرم زن بودن جرم دیگری هم مرتکب شدن و اینکه کرد هستند، در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، محکومیت‌های سنگین پیدا کردند. خانم عشا مومنی هم با اینکه سال‌هاست در خارج از ایران مشغول تحصیلات دکترا هست و فقط 2 ماهه که به ایران اومده برای جمع‌آوری مدارک برای رساله دکتراش، گناه او این هستش که موضوع رساله دکترای او جنبش زنان در ایرانه. برنامه نظارت در اطلاعیه‌اش اشاره داره به اینکه ایران 2 سال پیش درخواست عضویت در شورای حقوق بشر رو داشته و تعهد کرده بوده که در جهت رعایت حقوق بشر کوشش بکنه. اون تعهد رو چه کسایی کردن و چه رابطه‌ای دارن با کسایی که الان همچین بازداشتی رو برای نمونه انجام دادن؟ ببینید، یکی از پیشرفت‌های کاندیدا شدن در نهادهای سازمان ملل همکاری با سازمان ملل متحده و با توجه به اینکه شورای حقوق بشر یک نهاد نوپا و جدید و تأسیس بود، ما مدافعان حقوق بشر خواستار این بودیم که تمام کشورهایی که درخواست عضویت در شورای میکنن از قبل متعهد بشن که با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل همکاری بکنند و از جمله این که گزارشگران حقوق بشر رو به کشور خودشون راه بدن برای اینکه اونها بتونن ماموریت خودشون انجام بدن. یک همچین تعهدی از هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم شد، ولی میدونید که جمهوری اسلامی رأی نیاورد. ولی جالب بود که در همون رأی گیری عربستان سعودی به عضویت شورا در اومد. چرا؟ برای اینکه عربستان سعودی تضمین های کافی داده بود که با سازمان ملل همکاری میکنه و برای نخستین بار همون سال، یعنی دو سال پیش، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل تونستن به عربستان سعودی برن. جمهوری اسلامی چون متاسفانه غیر از سیاهکاری و غیر از نقض قول کار دیگه با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل نکرده، این بود که رأی نیاورد. همچنان که دیدید سه روز گذشته در ارتباط با انتخابات شورای امنیت هم، یعنی اعضای غیر دائمی هم که ایران به نمایندگی از آسیا درخواست عضویت کرده بود، باز رأی کافی نیاورد، حتی رأی بسیار کمی آورد. و میتونید که ژاپن در این مسابقه بر ایران با اکثریت بزرگی پیشی گرفت. الان وضعیت ایران و اعتبار و حیثیتش به چه صورته؟ دیروز هم گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد که آقای بان کی‌مون ابراز نگرانی کرده بود، از جمله به دستگیری های زنان و تبعیض بر اونا و یا اقلیت ها اشاره کرده بود. این یکی از موارد نادری است که دبیر کل سازمان ملل راجع به وضعیت حقوق بشر در کشوری نه تنها اظهار نگرانی میکنه که گزارش رسمی میده، به خاطر اینکه در قطعنامه‌ای که سال گذشته ما از مجمع عمومی سازمان ملل گرفتیم و فدراسیون جامعه حقوق بشر خواسته بود که گزارشگر ویژه راجع به ایران تعیین بشه، مجمع عمومی ترجیح داد که این ماموریت رو به دبیر کل سازمان ملل بده. و همطور که اشاره کردید این گزارش با توجه به اطلاعاتی که طی ماه‌های گذشته ما در اختیار دفتر دبیر کل گذاشتیم به مجمع عمومی سازمان ملل داده شد و طی هفته‌های آینده قطعنامه جدیدی رو به مجمع عمومی معرفی خواهند کرد و امیدواریم که این قطعنامه با اکثریت بیشتری از سال گذشته به تصویب مجمع عمومی برسه. به لحاظ اینکه وضعیت حقوق بشر باسته یک سال گذشته همینطوری که از گزارش دبیر کل برمیاد بسیار وخیم‌تر شده در ایران، اعدام‌ها بسیار از رقمشون از سالهای گذشته بیشتره و از جمله اعدام نوجوانان، بازداشت‌ها، وضعیت مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و به طور کلی متاسفانه بیلان بسیار منفی و بسیار واقعا غیر قابل توجیهی از وضعیت حقوق بشر در ایران. و اینجاست که اگر جمهوری اسلامی هر روز خودش رو در انزوای بیشتری از نظر سیاسی، از نظر وجهه بین‌المللی می‌بینه، این نتیجه کارکرد مستقیمی است که در ارتباط با نادیده گرفتن حقوق مردم ایران متاسفانه طی سالهای گذشته از خودش نشون داد. آقای لایجی، برگردیم به وضعیت خانم مومنی. برنامه نظارت خواستهایی رو مطرح کرده در رابطه با بازداشت ایشون، میتونین اونا رو برای ما کوتاه بر بشمونید؟ با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی برای بازداشت ایشون، و میتونم بگم رو بودن ایشون، برای اینکه ایشون رو در بزرگراه به بهانه اینکه سبقت گرفته دستگیر میکنن و به این صورت ایشون رو میربایند و بعد سر از بند معروف 209 در میاره، با توجه به اینکه هیچ گونه حتی فعالیت سیاسی اجتماعی که یک امر مجازی است در جمهوری اسلامی از ناحیه خانم عشام مومنی صورت نگرفته، بنابراین ما خواستار آزادی بدون قید و شرط اون هستیم، همچنان که خواستار آزادی تمامی کسانی که در ارتباط با فعالیت‌های مطالباتیشون راجع به حقوق زن در ایران در زندان هستند، همچنین خواستیم که تمامیت جسمانی و روحی خانم عشا مومنی از طرف مقامات جمهوری اسلامی تضمین بشه، به لحاظی که ما میتونیم متاسفانه در زندان‌های جمهوری اسلامی و از جمله در بند مخوف 209 در حیث بدرفتاری و شکنجه چه میگذرد. آقای دکتر لایجی، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو به مصاحبه پذیرفتید. من هم متشکرم. می‌پردازم به دیگر خبرهایی از ایران. مردم کمبودها و نواقص را از نایه قشر روحانیت در ایران می دانند و این مسئله موقعیت کشور را بسیار حساس کرده است. گفته نوری همدانی است به نفرت مردم ایران از آخوندها. بنابرای گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار با حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، مهمترین مسئله نظام را وحدت همه مسئولان عنوان کرده و گفت امروز دشمنان از کوچکترین اختلاف در بین مسئولان و جناح‌های سیاسی سوء استفاده کرده و این به صلاح نظام نیست. ایشان با بیان اینکه اختلاف داخلی نظام را ضربه پذیر می کند اظهار داشت بدون وحدت و اتحاد هیچ کاری پیش نمی رود و هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد. نباید تصور شود که مسئولان نظام در جبهه‌های مختلف هستند. این مرجع تقلید با اشاره به وجود برخی مشکلات در کشور تصریح کرد مردم کمبودها و نواقص را از نایه قشر روحانیت می دانند و این مسئله موقعیت کشور را بسیار حساس کرده است. ایشان بار دیگر خطاب به حسن روحانی تأکید کرد بایستی افکار مختلف و جناح‌های سیاسی نظام با یکدیگر جلسات گفتگو برقرار کرده و با کنار گذاشتن نقاط اختلاف به وحدت نظر برسند. اما مرجع حکومتی در ایران میگویند که باید فیزیک و شیمی هم اسلامی شود. بنابر گزارش خبرنامه امیرکبیر، معاون فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های کشور گفت شاخه علوم انسانی دانشگاه نیاز به تدارک سامانه‌ای دارد که پاسخ گوی در مورد خصوص مسائل طرح شده دانشجویان باشد. رنجبران در 59مین گردهمایی معاونان فرهنگی جاد دانشگاهی کشور در دانشگاه مازندران تصریح کرد که استادانی که تنها به تبیین و بیان بحران فکری غرب فکر می کنند به شبهات فکری و دینی دانشجویان دامن می زنند. آیت الله جوادی آملی در دیدار هیئت رئیسه دانشگاه مفید اظهار داشت دانشجو را دانش می پروراند. وقتی اول تا آخر کتاب این باشد که حادثه‌ای چنین بوده، چنین است و چنین خواهد شد. این دانش نیست، این لاشه دانش است. دانشگاه اسلامی باید مبتنی بر دین باشد و لاشه علم به دانشجویان تدریس نشود. جوادی آملی علم اسلامی را رخت بر بستن دانش از طبیعت به خلقیات دانست و گفت اگر این گونه شود ما دیگر فیزیک سکولار نداریم، شیمی سکولار نداریم، حتما فیزیک و شیمی ما اسلامی می شود. اگر کسی در آزمایشگاه چیزی فهمید ولی در تجویز دارو برخلاف آن عمل کرد به جهنم می رود. بعد سخنان گرانقدر آیت الله جوادی آملی. طاهره صفارزاده شاعر صبح روز گذشته پس از یک دوره بیماری در سن 72 سالگی در تهران درگذشته است. خانم صفارزاده از یک ماه پیش به علت وجود زایده مغزی در بیمارستان بستری شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. طاهره صفارزاده متولد سال 1315 در شهر سیرجان در استان کرمان بود. وی پس از مدرک لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی در ایران برای ادامه تحصیل به بریتانیا و سپس امریکا رفت. خانم صفارزاده در سال 1371 از سوی وزارت علوم و آموزش عالی ایران استاد نمونه اعلام شد. انتخاب کتاب اصول و مبانی ترجمه اثر خانم صفارزاده به عنوان کتاب درسی را در واقع میتوان سرآغاز روال و نظم تدریس نقد ترجمه در رشته زبان و ادبیات خارجی در دانشگاه ایران خواند. خانم طاهره صفارزاده 2 سال پیش همزمان با برپایی روز جهانی زن از سوی سازمان نویسندگان آسیا و آفریقا به عنوان شاعر مبارز برگزیده شد. از خانم صفارزاده کتاب‌هایی در مورد نقد و ترجمه در زمینه‌های مختلف ادبیات و علوم منتشر شده است و کتاب‌های مختلفی در زمینه شعر وجود دارد. از جمله کتابهایی که در مورد شعر داره رهگذر مهتاب، تنین در دلتا، سفر پنجم، حرکت و دیروز، مردان منحنی، دیدار صبح، در پیشواز صلح، 7 سفر، روشنگران راه و جلوه‌های جهانی از مجموعه شعرهای طاهره صفارزاده است. شماری از ساکنان منطقه پیشاهنگی در کمال شهر کرج در اعتراض به تکمیل نشدن شبکه گازی شهری در این منطقه عصر پنجشنبه گذشته در خیابان اصلی آن تجمع کردند و خواستار تسریع اجرای طرح گاز شهری شدند. معاون قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در حال حاضر بین 8 تا 9 میلیون پرونده قضایی در کشور مفتوح است. وی افزود برای کشوری با 70 میلیون جمعیت و نظامی که بر احکام الهی استوار شده است، این تعداد پرونده، یعنی 8 تا 9 میلیون پرونده، بسیار بالا و زجرآور است. به تازگی یک فیلم پورنو در برخی از سایت‌های اینترنتی منتشر شده که در آن یک آخوند رئیس ستاد اقامه نماز توسیرگان به همراه یک زن اطلاعاتی که شوهرش نیز آخوند است به شرم آورترین شکل ممکن در آن مکان مشغول بخوانید هنرنمایی هستند. آخوند و زن مزبور بازداشت شده، اما 24 ساعت بعد با سفارش از بالا از جانب رهبری آزاد می شوند. سوال اینجاست که مجازات زنای زن و مرد متأهل 24 ساعت بازداشت، آن هم در هتل سینای همدانه، این اشخاص با دستور چه کسی آزاد شدند؟ آیا آن رهبر به قدر شوکت و قدر قدرت که با یک سخنرانی 30 روزنامه را تعطیل میکنه و با یک حکم حکومتی مجلس رو بی اختیار میکنه و زندانهایش همیشه آماده پذیرایی از منتقدینه، این مفاسد رو نمیشه و دیده نمیکنند. این از مایت این رژیم که رهبری آن سید علی خامنه‌ای است. و بنابر گزارش روزنامه اعتماد، دلار در ایران از مرز 1000 تومان گذشت. هر دلار آمریکا در بازار ارز غیر رسمی کشور به قیمت 1002 تومان فروخته شد. نوسانات ارزی و بورسی جهان بالاخره دلار را به اوج خود رساند و ارزش این پول در برابر پول ایران را به بالای 1000 تومان رسانده است. این بود خبرهایی در مورد ایران. بعد از شنیدن ترانه توجه شما را به خبرهایی از دیگر کشورها جلب می‌کنم.

جای آن دارد که چندی هست ره سهر بگیرم سنگ خورا را گواه این دل شیدا بگیرم مو به مو دارم سخنها نکته ها از انجمن ها بشنو ای سنگ بیابان بشنوید ای باد و باران با شما همرازم اکنون با شما دم سازم می‌پردازم به چند خبر از دیگر کشورها. بنا به گزارش رویتر تازه‌ترین نظرسنجی در آمریکا از کاهش فاصله اوباما با مکین حکایت دارد. بر اساس نظرسنجی مشترک رویتر، سی اسپن، زاگبی که نتایج آن روز گذشته منتشر شد، اختلاف باراک اوباما نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با جان مکین رقیب جمهوری خواهی وی برای دومین روز متوالی کاهش یافته است. قرار است انتخابات سراسری آمریکا روز 4 نوامبر برگزار شود. با وجود برتری اوباما، احتمال پیروزی مکین وجود دارد. توزیع آرای کالج انتخاباتی در ایالات مختلف آمریکا به نفع سناتور باراک اوباما است، اما هنوز هم احتمال پیروزی مکین وجود دارد. به رغم تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت و همچنین نگرانی از بروز رکورد اقتصادی، بهای نفت در بازارهای آمریکا و اروپا به پایین‌ترین سطح خود در 8 ماه گذشته رسیده است. بر اساس گزارش‌ها هر بشکه نفت روز جمعه 61 دلار معامله شد و در بازار نیویورک نیز قیمت هر بشکه نفت به 62 دلار و 82 سنت کاهش یافت. کاهش قیمت نفت در حالی رخ می‌دهد که وزیران کشورهای تولید کننده نفت اوپک روز جمعه در نشستی اضطراری در شهر وین تصمیم به کاهش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت خود گرفتند. در این میان وزیر نفت عربستان سعودی پس از پایان نشست کشورهای عضو اوپک در وین گفت توافق جدید در مورد کاهش تولید نفت از اول ماه نوامبر اجرا خواهد شد. با این همه کارشناسان میگویند تصمیم اوپک به کاهش تولید نفت به تنهایی از کاهش قیمت آن جلوگیری نخواهد کرد. قیمت نفت از ماه ژوئیه که به بشکه‌ای 147 دلار رسیده بود، سقوطی 50% تقریبا داشته است. آمریکا تصمیم اوپک را برای کاهش تولید نفت محکوم کرد و آن را تصمیمی ضد بازار خواند. سخنگوی کاخ سفید گفت بهای کالاها از جمله نفت باید در بازار آزاد و بر اساس مقررات رقابت تعیین شود، نه بر پایه این گونه تصمیم‌های ضد بازار و انحصاری وزیران نفت اوپک. همونطور که گفته شد وزیران نفت اوپک در نشست اضطراری خود روز جمعه موافقت کردند که از اول ماه نوامبر برابر با 11 آبان ماه تولید نفت اوپک را به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. این اقدام گفته میشه برای جلوگیری کاهش روزافزون بهای نفت صورت گرفته است. کره جنوبی و کره شمالی با انجام مذاکرات نظامی درباره مسائل حل و فصل نشده موافقت کردند. حماس محمود عباس را به همدستی با اسرائیل متهم کرد. مقامات کشور یمن میگویند دست کم 47 نفر بر اثر ریزش باران‌های سنگین و جاری شدن سیل در جنوب این کشور کشته شدند. دو ایستگاه قطار در منطقه باسک در اسپانیا مورد هدف حمله قرار گرفت. وزارت کشور اسپانیا روز گذشته گفت که دو ایستگاه قطار در منطقه باسک مورد حمله قرار گرفته است. ارتش پاکستان میگوید یک پایگاه عمده ستیزه‌گران در نزدیکی مرز افغانستان را تصرف کرده است. نمایندگان رهبر روحانی تبت برای گفتگو با مقامات چین به پکن میروند. ایالات متحده آمریکا در نبرد با شورشیان کرد با کشورهای عراق و ترکیه همکاری میکند. چریکای کمونیست در فیلیپین 6 سرباز را کشتند. کشور چین میگوید در همکاری برای مقابله با بحران مالی نقشی فعال به عهده میگیرد. نیروهای امنیتی فلسطین در شهر هربرون مستقر شدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به عنوان بخشی از گسترش دامنه سرکوب مبارزه با بزه‌کاران و ستیزه‌گران صدها نفر از نیروهای امنیتی را به شهر هربرون در کرانه غربی اعزام کرده است. دو خارجی و یک افغان در افغانستان در تیراندازی مردی مسلح در حومه کابل کشته شدند و بالاخره نیویورک تایمز شخصیت اوباما را تحسین و او را تایید کرده است. یک روزنامه معتبر دیگر آمریکا باراک اوباما را برای ریاست جمهوری تایید کرده است. نیویورک تایمز در سرمقاله نامزد دموکرات را به خاطر شخصیت و درایت وی تحسین می‌کند و می‌گوید اوباما همچنین با آرامش و پایمردی خود قادر است ایالات متحده را از آنچه آن را رهبری شکست خورده پرزیدنت بوش می‌نامد دور سازد و در سرمقاله خود گفته است که وی قادر است همکاری گسترده‌ای را برای حل مشکلات کشور به وجود بیاره. این بود خبرهایی از دیگر کشورها. Oh, گناه تو بود. بیا تا به سر گناهت گذرم. در ادامه برنامه امروز دو برنامه به آگاهی شما خواهد رسید. نخست سوم آبان ماه در گذشت هشتمین سالگرد فریدون مشیری شاعر معاصر ایران بود که نگاهی خواهیم داشت به زندگی و سال شمار این شاعر معاصر. مطلب بعدی که به آگاهی شما خواهد رسید نگاهی خواهیم داشت به آلبوم های موسیقی گروه مستان همای که این روزا سر صدای زیادی در داخل و خارج از کشور کرده است که با صدای خواننده جوان این گروه جعفرزاده است که در مورد آلبوم هاش و خود آقای زندگی کوتاهی از زندگی نامی جعفرزاده رو به آگاهی شما خواهیم رسید. فریدون مشیری در سیام شهریور 1305 در تهران به دنیا آمد. جد پدریش به واسطه مأموریت اداری به همدان منتقل شده بود و از سرداران نادرشاه بود. پدرش ابراهیم مشیری فرزند محمود در سال 1275 شمسی در همدان متولد شد و در ایام جوانی به تهران آمد و از سال 1298 در وزارت پست مشغول خدمت گردید. او نیز از علاقمندان به شعر بود و در خانواده او همیشه زمزمه اشعار حافظ، سعدی و فردوسی به گوش می رسید. فریدون مشیری سالهای اول و دوم تحصیلات ابتدایی را در تهران بود و سپس به علت مأموریت اداری پدرش به مشهد رفت و پس از چند سال دوباره به تهران بازگشت و 3 سال اول دبیرستان را در دارالفنون گذراند و آنگاه به دبیرستان ادب رفت. به گفته خودش در سال 1320 که ایران دچار آشفتگی‌هایی بود و نیروهای متفقین از شمال جنوب به کشور حمله کرده و در ایران بودند، ما دوباره به تهران آمدیم و من به ادامه تحصیل مشغول شدم. دبیرستان و بعد به دانشگاه رفتم و اینکه در همه دوران کودکیم به دلیل اینکه شاهد وضع پدرم بودم از استخدام در ادارات و زندگی کارمندی پرهیز داشتم، ولی مشکلات خانوادگی و بیماری مادرم و مسائل دیگر سبب شد که من در سن 18 سالگی در وزارت پست و تلگراف مشغول به کار شدم. مشیری همزمان با تحصیل در سال آخر دبیرستان در اداره پست و تلگراف مشغول به کار شد و در همان سال مادرش در سن 39 سالگی درگذشت که اثری عمیق در او بر جای گذاشت. سپس در آموزشگاه فنی وزارت پست مشغول تحصیل گردید، روزها به کار می پرداخت و شبها به ادامه تحصیل ادامه می داد. از همان زمان به مطبوعات روی آورد و در روزنامه ها و مجلات کارهایی از قبیل خبرنگاری و نویسندگی را به عهده گرفت. بعدها در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران به تحصیل ادامه داد، اما کار اداری از یک سو و کارهای مطبوعاتی از سوی دیگر در ادامه تحصیلاتش مشکلاتی ایجاد کرد. اما مشیری کار در مطبوعات را رها نکرد. از سال 1332 تا 1351 مسئول صفحه شعر و ادب مجله روشنفکر بود. همونطوری که گفتم مشیری کار مطبوعات رو رها نکرد و مسئول صفحه شعر و ادب مجله روشنفکر بود. این صفحات که بعدها به نام 7 تار چنگ نامیده شد به تمام زمینهای ادبی و فرهنگی از جمله نقد کتاب، فیلم، تئاتر، نقاشی و شعر می پرداخت. بسیاری از شاعران معروف معاصر اولین بار با چاپ شعرهایشون در این صفحات معرفی می شدند. مشیری در سالهای پس از آن نیز تنظیم صفحه شعر و ادبی مجله سپید و سیاه و زن روز را بر عهده داشت. فریدون مشیری در سال 1333 ازدواج کرد. همسر او اقبال اخوان دانشجوی رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. او هم پس از ازدواج تحصیل را ادامه نداد و به کار مشغول شد. فرزندان فریدون مشیری بهار متولد 1334، بابک متولد 1338، هر دو در رشته معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکده معماری دانشگاه ملی ایران تحصیل کردند. مشیری سرودن شعر را از نوجوانی و تقریبا از 15 سالگی شروع کرد. سرودهای نوجوانی او تحت تاثیر شاهنامه خوانی های پدرش شکل گرفت. انگیزه سرودن شعر واقعی شهریور 1320 بوده است. اولین مجموعه شعرش با نام تشنه طوفان در 28 سالگی با مقدمه محمد حسین شهریار و علی دشتی به چاپ رسید. فریدون مشیری توجه خاصی به موسیقی ایرانی داشت و در پی همین دلبستگی طی سالهای 1350 تا 1357 عضویت در شورای موسیقی و شعر رادیو را پذیرفت و در کنار هوشنگ ابتهاج، سیمین بیبانی، عماد خراسانی سهمی به سزا در پیوند دادن شعر با موسیقی و غنی ساختن برنامه‌های گل‌های تازه رادیو ایران در آن سال‌ها داشت. فریدون مشیری در سال 1377 به آلمان و آمریکا سفر کرد و مراسم شعرخوانی او در شهرهای کلن، فرانکفورت و همچنین در 24 ایالت آمریکا به طور بی‌سابقه مورد توجه دوستداران ادبیات ایران قرار گرفت. در سال 1378 طی سفری به سوئد در مراسم شعرخوانی در چندین شهر از جمله استکهلم، مالمو و گوتنبرگ شرکت کرد. یکی از شعرهای فریدون مشیری با صدای خود شاعر در آلمان اجرا کرده است را برای شما تا چند لحظه دیگر پخش میکنم. همان جمع پراکنده با یاد نیما سراینده آل آدم ها، موج می آمد چون کوه و به ساحل می خود. از دل تیره امواج بلند آباد که غریقی را در خیش فرو می برد و غریبش را با مشت فرو می کشت، نعره خسته و خونین بشریت را به کمک می طلبید. آی آدم ها، آی آدم ها، ما شنیدیم و به یاری نشتابیدیم، به خیالی که قضا، به گمانی که قدر بر سر آن خسته گذاری بکند، دستی از قید برون آید و کاری بکند، هیچ یک حتی از جای نجنبیدیم، آستین ها را بالا نزدیم، دست آن غرق در امواج بلا را نگرفتیم تا از آن مهلکه شاید برهانیمش، به کناری برسانیمش. موج می آمد چون کوه و به ساحل می ریخت، با غریبی که به خاموشی می پیوست، با غریقی که در آن ورته به کفها به هوا چنج میزد میآویخت. ما نمیدانستیم این که در چنبر گرداب گرفتار شده است، این نگون بخت که این گونه نگون سار شده است، این منم، این تو، آن همسایه، آن انسان، این مایی، ما همان جمع پراکنده، همان تنها، آن تنهاهایی. همه خاموش نشستیم و تماشا کردیم، آن صدا اما خاموش نشد. آی آدم ها، آی آدم ها، آن صدا هرگز خاموش نخواهد شد، آن صدا در همه جا دائم در پرواز است، تا به دنیا دلی از هول ستم می لرزد، خاطری آشفته است، دیده ای گریان است، هر کجا دست نیاز بشری هست دراز، آن صدا در همه آفاق تنین انداز است. آه اگر با دل و جان گوش کنیم، آه اگر وسوسه نان را یک لحظه فراموش کنیم، آی آدم ها را در همه جا میشنوی. در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این نان، ما نشستیم و تماشا کردیم. در شب تار جهان، در گذرگاهی تا این حد ظلمانی و طوفانی، در دل این همه آشوب و پریشانی، این که از پای فرو می افتد، این که بردار نگونسار شده است، این که با مرگ در افتاده است، این هزاران و هزاران که فرو افتادند، این منم، این تو، آن همسایه، آن انسان، این مایی، ما همان جمع پراکنده، همان تنها، آن تنهاهایی. این همه موج بلا در همه جا میبینیم، آی آدم ها را میشنویم. نیک میدانیم دستی از غیب نخواهد آمد، هیچ یک حتی یک بار نمیگوییم با ستمکاری نادانی این گونه مدارا نکنیم. آستین ها را بالا بزنیم، دست در دست هم از پهنه آفاق برانیمش. مهربانی را، دانایی را بر بلندای جهان بنشانیمش. آی آدم ها، موج می آید. صدای زنده یاد فریدون مشیری بود که در شهر کلن آلمان این شعر را خونده بود. حال توجه شما را به یه ترانه جلب می کنم که از موین هست، با صدای موین، از آلبوم به تو می اندیشم که شعرش از فریدون مشیری است و تنظیم اندی و آهنگسازی خود موین به عهده داره و خود موین هم می خونه. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به این ترانه جلب می کنم، به تو می اندیشم با صدای موین، شعر از زنده یاد فریدون مشیری. مناجات درختان را هنگام سحر، نفس پاک شقایق را در دامن کوه، رقص عطر گل یخ را بابون، همه را میبینم میشنوم، من به این جمله نمیاندیشم، به تو میاندیشم. به تو می اندیشم، به تو می اندیشم، ای سراپا همه خوبی تک و تنها، به تو می اندیشم، به تو می اندیشم. همه وقت همه جا من به هر حال که باشم، به تو میاندیشم، به تو میاندیشم. خسته نباشید دوستان شنونده که تا این لحظه با ما بودید. ساعت 10:27 بامداد هست. بخش پایان برنامه امروز اختصاص داره به آلبوم های گروه مستان همای به سرپرستی و خوانندگی سعید جعفرزاده. از این گروه، گروه مستان همای، 4 آلبوم من خاطرم میاد که در وبسایت های اینترنت موجود هست: سرزمین بیکران، این چه جهانی است که ترانه‌ای را با همین مضمون روز گذشته و هفته گذشته پخش کردیم. آلبوم دیگری ملاقات با دوزخیان هست و آلبوم جدال عقل و عشق. اما سرپرستی و خوانندگی این گروه مستان همای و آقای سعید جعفرزاده به عهده داره. سعید جعفرزاده همای متولد 1358، یعنی یک سال بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران، در یکی از دعات فومن در استان گیلان به دنیا آمد و دوران کودکی و نوجوانی خودشو در آن شهر سپری نمود. او دیپلم خودشو از هنرستان کمال الملک شهر رشت مرکز استان گیلان با موفقیت کسب کرد. به سبب وجود علاقه وافر او در رشته شعر، آواز و آهنگ دانشگاه آزاد تهران قبول شد و با ساز تخصصی سه‌تار و پیانو تحصیلات خود را در دانشگاه به پایان رساند. در زمینه هنر آواز افتخار شاگردی اساتیدی همچون فریدون پوررضا، سید کمال‌الدین عباسی، هنگامه اخوان، کریم ساله عظیمی را دارد. همچنین در باب زمینه شعر و ادبیات فارسی از محضر اساتیدی همچون استاد دکتر علی نقی محمودی بختیاری، استاد حبیب نووی، استاد محمود طیاری و استاد دادی بهرمند گردید. در اندک زمانی همای گیلانی، این مرد جوان، توانست فعالیت‌های حرفه‌ای خودشو در زمینه شعر، موسیقی و آواز بست بده و با موفقیت کنسرت‌هایی را اجرا نمود. از جمله کنسرت‌هایی که در کنسرت‌های موسیقی اصیل در جاهای مختلف اجرا کرد میتونم نام ببرم: دانشگاه مدیریت تهران، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه فردوس خراسان، دانشگاه صنعتی شریف تهران، تالار وحدت، فضای باز کاخ نیاوران و تورهای مختلفی در آمریکا داشت و کنسرت ویژه‌ای در خود گیلان در فضای باز حوزه هنری این شهر داشت. و لازم به یادآوری است که در 14 نوامبر ماه آینده کنسرت گروه مستان به سرپرستی سعید جعفرزاده همای در شهرهای مختلف کانادا برگزار خواهد کرد. توجه شما را به آلبوم های مختلفی که از این گروه منتشر شده یادآوری میکنم که علاوه بر 4 آلبوم سرزمین بیکران، این چه جهانی است، ملاقات با دوزخیان و جدال عقل و عشق، ترانه دیگری را ایشون سرودن و اجرا کردن با گروه مستان همای تحت ایران سرای امید. ایران ای سرای امید که در آغاز برنامه امروز پخش کردیم، با هم تا چند لحظه دیگر گوش میدیم به ترانه از آلبوم ملاقات با دوزخیان، ترانه با همین عنوان. تا چند لحظه دیگر. Thank you. با دوزخیان کنم ملاقات. یک خمر شراب ارغوان سرم به سوگات، هر غب که در خاک ننوشیدم از این باده صافی، بنشینم و با دوزخیان کنم تلافی. در شهر رشت، سبز میدان، خیابان بیستون، سرای معلم، ازدحام جمعیتی بود برای شنیدن صدای سعید جعفرزاده از گروه مستان همای که گفته میشه به مدت 7 شب در شهر رشت برای مردمی که در هوای گرم و شرجی گیلان بلیط دست به دست منتظر باز شدن در حوزه هنری رشت بودند برنامه اجرا شد. در یکی از این شبها گزارشی را خدمت شما اعلام می‌کنم که پس از باز شدن در، آنها که از ساعتها قبل به انتظار ایستاده بودند زودتر وارد محوطه این مکان می شوند و آنها که دیرتر آمده بودند هنوز در انتظار هستند که وارد این سالن بشوند. آلونکی آراسته به گلیم های سنتی و ظروفی سفالین که چارپایه های چوبی و سازهای هنرمندان در آن قرار گرفته، اولین چیزی است که پس از ورود به محوطه نظر افراد را جلب می کند. صحنه موزیک با تمام وجود بیان می کند که اینجا گیلان هست و تا چند لحظه دیگر صدای هنرمند گیلانی در فضا خواهد پیچید. صندلی‌ها رفته رفته پر می شود و هوا تاریک. و مستان می آید. می آید تا پیام جاودانش را به گوش مردم برساند، چه اونا که متعلق به این خطه سرسبز هستند و چه اونها که کیلومترها را پیمودند تا شاهد اجرای زنده این گروه باشند. همای می خواند: از عشق، از وطن، از جهان، از خدا و در نهایت از راز دل مردم گیلان به زبان خود آنها. کنسرت گروه مستان به اساتید محترم آقایان علی اکبر لایق، محمد تقی مرتاض هجری، به پاس زحمات و زحمات‌های بی‌پایان در عرصه گرافیک گیلان و همچنین کمک‌های جبران ناپذیرشان به پرواز همای در سال‌های نچندان دور تقدیم شد. متاسفانه در صف طویل پشت درهای حوزه هنری بودند کسانی که به علت تقلبی بودن بلیط‌هایشان نتوانستند در کنسرت شرکت کنند. خوشبختانه با مراکزی که از فرصت پیش آمده سوء استفاده کرده و به جمعی از هواداران بلیط‌های تقلبی فروخته بودند برخورد شد. اما اتفاق بسیار جالب و نادر در شب چهارم کنسرت، قبل از شروع برنامه ترانه این ساعت، گربه ای از بالای دیوار به میان جمعیت رفته و زیر صندلی ها از یک سو به سوی دیگر می دوید. حضور غیر مترقبه این گربه در میان جمعیت و همهمه مردم، همای را به یاد ترانه محلی در مورد گربه که مادرش در دوران کودکی برایش می خواند انداخت و همای آن را به داهه خوانی کرد. این ترانه چران شور و اشتیاقی را در مردم ایجاد کرد که گویی شنیدن این ترانه همانقدر غیر منتظره بوده که حضور آن گربه. تشویق بی پایان مردم نشان داد که این ترانه چنان به دلها نشسته است که تا سالها در خاطره‌ها هم خواهد ماند. در شب پنجم، همای از خانم بمانی، همان بزرگ زنی که همای ترانه معروف بمانی را در وصفش سروده و خواند، در کنسرت حاضر شد و همای عاشقانه تر از همیشه از او سپاسگزاری کرد. همچنین حضور مادر بزرگ همای و همخوانی او با گروه در ترانه بمانی چنان رابطه احساسی با بینندگان برقرار کرد که عشق در چشمان بسیاری حلقه زد. درآمد کنسرت شب آخر به بیماری سرطانی استان گیلان اختصاص یافت و جمعی از مردم نه دوست این سرزمین با خرید بلیط‌هایی به مبلغ 200 و حتی 300 هزار تومان در این امر خیر با گروه مستان شریک شدند. هفت شبی سپری شد، شبهایی که صدای آشنا در آنها پیچید و بلکا با آواز دلنشین سازهای مستان زیر نور ما که آسمان محبتی باز حوزه هنری رش را نورباران کرده بود رقصیدن و گاگایی چنان سرمست شدند که همچون برگ‌های پاییزی زیر پای مردم لغزیدند. همای به زادگاهش آمد، برای مردمش خواند و هرگز از دل این سرزمین و از روح این مردم بیرون نخواهد رفت، از آنجا که تنها صداست میماند. Thank you. چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوش افتاد همان جاست بهشت. دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود، دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود، گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت. Yeah. قیامت رسی از تو بپرسند که در راه عشق پیرو به زرتوش بودی یا مسیح دوزخ ما چنش راه تو ماست دوزخ ما چنش راه تو ماست راست بود راست بود راست آنجا به پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. یادآوری میکنم که برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یکشنبه را میتونید از وبسایت iraninfo.co بشنوید. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید. با پخش برنامه ترانه ایران ای سرای من از گروه مستان همای به سرپرستی خوانندگی سعید جعفرزاده برنامه امروز رو به اتمام میبریم. امیدوارم هفته خوبی رو در پیش داشته باشید تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. شبانگه به سر فکر تاج داشت شبانگه به سر فکر تاج داشت سهرگه متن سر متفر تاج هر یه نتن سر نسر تاج داشت به یک گردش چرخ نیلو پری نتاجی به جامان Get up! در نهان تو در قلب مهر